Sitemim kendime üstüne alınma, pişmanları oynarım. Emsali olmadı çektiğim acının, çektikçe seni yanarım. Güç sandım arkanda bırakıp gitmeyi, şimdi yalnız kalanım. Suç sandım belki de öyle çok sevmeyi, nasıl başa sararım. Çarelermiş, umutlarmış, hep yol varmış, yalan. Dualarmış, adaklarmış, hiçbiri tutmadı, gelmedin ama. Küstüm ben kendimle, affedemem asla, gençliğinde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu hep yıllarım. Bir şansın daha var, sil baştan deseler, ben akıllanmam, yine aynısını yaparım. Faydası olmadı içtiğim şarabın, içtikçe daha yanarım. Dostluklarmış, vefa varmış, soranım yok ki yalan. Ölüp kalsam duyan olmaz, iyice bitap düştüm vurduğu zaman. Ben kendimle, affedemem asla, gençliğimde yaptığım hataları. Bir anlık öfkeyle nasıl bırakırım seni? Pişmanlık bu kadar acı olmamalı. Küstüm ben kendimle, affedemem asla. Haram zehir oldu hep yılları. Bir şansın daha var, sil baştan desene, ben akıllanmam, yine aynısını yaparım.